nzoto na ngaye, oh mana yo. Obibisi nzoto ye, oh sayele, mama. Mokolo tokuta na kinga na yo na katia kisasa. Kozalaka na petit chan ye, wapi kititi ye, mwana moto ye. Wapi Charlie, aloba nini ye. Makila ya mwana Zaire, zali makila ya mwana Kongo e. Onyo lingi okawala, oligona katie. Oh mama. Zaire. Koyoka likambo, tango toto kolomba koyoka likambo. makambo akosilika thank you.